महाभारत वन पर्व नवत्यधिक द्विशततमोध्याय राम और रावण का युद्ध तथा रावण का वध। मार्कण्डे उवाच ततः क्रुद्धो दशग्रीव प्रिये पुत्रे निपातिते निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्न विभूषितम् सवृतो राक्षसैर्घोरैः विविधायुधपाणिभिः अभिदुद्राव रामं स योधयन् हर्युथपान। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने पर दशमुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह वानर यूथपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। तमाद्रवंतम संक्रुद्धम मैंदनील नलांगदाह हनुमान जाम्बवाश्चैव ससैन्या पर्यवारयन्। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद नील नल अंगद हनुमान और जाम्बवान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिया। ते दशग्रीव सैन्यम तदृक्षवानरपुंगवाः द्रुमैर्विध्वंसया चक्रुर्दशग्रीवस्य पश्यतः। उन ऋक्ष और वानर सेनापतियों ने दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। ततः स सैन्यमालोक्य वध्यमानम अरातिभिः मायावी चासृजन् मायां रावणो राक्षसाधिपः। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाती देख मायावी राक्षसराज रावण ने माया प्रकट की। तस्य देह मनिष्क्रांता सतसोथ सहस्रशः राक्षसा प्रत्यदृश्यंत सरसक्तिष्टिपाणयः। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण शक्ति तथा रिष्टि आदि आयुध लिए दिखाई देने लगे। तान रामो जघ्निवान सर्वान दिव्येनास्त्रेण राक्षसान अथ भूयोपि मायां स व्यदधात् राक्षसाधिपः। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः। भारत, दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा किया। ततस्ते राम मार्छन्तो लक्ष्मणं च छपाचरा अभिपेतो सदा रामं प्रगृहीत सरासना। तदनंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। ताम दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः उवाच रामं सौमित्रिः असंभ्रांतो बृहद्वचः। राक्षसराज रावण की उस माया को देखकर इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही। जहि मान राक्षसान पापानात्मन प्रतिरूपकान जघान रामस्तान्यान आत्मन प्रतिरूपकान। भगवान अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सब को तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। ततो हर्यस्व युक्तेन रथेनादित्य वर्चसा उपतस्थे रणे रामम मातली शक्र सारथी। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुँचा। मातलिर्वाच अयम हर्यस्व युक्तेत्रो मघोन स्यंदनोत्तम अनेन शक्र काकुस्थ समरे दैत्य दानवान् शतशः पुरुष व्याघ्र रथोदारेण जघ्निवान् तदनेन नरव्याघ्र मयायतेन संयुगे स्यंदनेन जहि क्षिप्रम रावणम माचिरम कृथा। मातली बोला, पुरुष सिंह श्री राम, यह हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का सम्रांगण में संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र मार डालिए, विलंब न कीजिए। इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचो संकत मातले मायैषा राक्षसस्येति तमुवाच विभीषण नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षस की माया ही ना हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुष सिंह, यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। तदा तिष्ठ रथम शीघ्रम इमं ऐन्द्रम महादुते ततः प्रहिष्ठ काकुस्थ तथेतुक्त्वा विभीषणम् रथेनाभिपपाताथ दथग्रीवम रुषान्वितः। महादुते, आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ होइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है। यो कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो बड़े रोष के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण किया। हा हा कृतान भूतानि रावणे समभिद्रुते सिंहनादा सपटता सपटहा दिवि दिव्या तथा नदन दशकंधर राजसूंडोस तथा युद्धम अभुन्महत। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे, देवलोक में नगारे बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंधर रावण तथा राजकुमार श्री राम में उस समय महान युद्ध छिड़ गया। अलब्धोपम अमन्यत्र तयोरेव तथा भवत स रामाय महाघोरम विससर्ज निसाचर शूलमिंद्रासनि प्रख्यम ब्रह्मदंडमिवोद्यतम तच्छूलम सत्वरम राम चिक्षेद निशितै सरै। उस युद्ध की संसार में अन्यत्र कहीं उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। निशाचर रावण ने श्री राम पर एक त्रिशूल चलाया जो उठे हुए इंद्र के वज्र तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत भयंकर था। परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तद्दृष्ट्वा दुष्करम कर्म रावणम भयमाविशत ततः क्रुद्ध समर्जासु दशग्रीव सिताक्षरान। उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे सायकों की वर्षा आरंभ की। सहस्रायुत सो रामे सहस्राणी विविधान च ततो भुसुंडे शूलानि मूसलानि परस्वदान शक्तिश्च विविधाकारा सतग्निश्च सितांशुरान। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे तथा भुसुंडी शूल मूसल फरसे नाना प्रकार की शक्तियां शतग्नि और तीखी धार वाले बाणों की दृष्टि होने लगी। ताम मायां विकृतां दृष्ट्वा दशग्रीवस्य राक्षसः भयात् प्रद्रुद्रुः सर्वे वानरा सर्वतो दिशम्। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग चले। ततः सुपुत्रं सुमुखं धेम पुंखं सरोत्तमं तूड़ादादाय काकुत्सो ब्रह्मास्त्रेण योजः तं बाणवर्यं रामेण ब्रह्मास्त्रेणानुमन्त्रितं जर्षि सूरदेव गंधर्वा दृष्ट्वा शक्र पुरोगमाः अल्पावशेषमायुश्च ततो मन्यन्त रक्षसः ब्रह्मास्त्रोदीर्णाक्षत्रो देवदानव किन्नरा। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तरकस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं तथा गंधर्वों के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता दानव और किन्नर यह समझ गए कि अब इस राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। ततः ससर्ज तम राम सरम प्रतिमोजसम रावणांतकरम घोरम ब्रह्मदंडमिवोद्यतम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। मुक्तमात्रेन रामेण दुराकृष्टेन भारत सतेन राक्षस श्रेष्ठ सरथ साश्वसारथि प्रज्ज्वाल महाज्वालेन आग्निनाभि परिप्लुतः। युधिष्ठिर श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींच कर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेट में आ गया हो। ततः प्रहिष्टा त्रिदशाः सगंधर्व चारणा निहतम रावणम दृष्ट्वा रामेणा क्लिष्ट कर्मणा। इस प्रकार अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देख देवता गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तत्यजोस्तम महाभागम पंचभूतानि रावणम भ्रंसित सर्वलोकेभ्य सहि ब्रह्मास्त्र तेजसा। तदनंतर पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया। शरीर धातवो यस्य मांसं रुधिरमेव च नेसुर ब्रह्मास्त्र निर्दग्धा न च भस्माप्यदृश्यत। उसके शरीर के धातु मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए, उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। इति श्री महाभारते वन परवणि रामोपाख्यान परवणि रावण वधे 90-अधिक-200-तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में रावण वध विषयक 290वां अध्याय पूरा हुआ।